Thank you. The Measure of Inconvenience, część pierwsza, i Imagine No Landscape to dwa utwory z płyty Wojtka Grabka. Płyty, o której za chwilę sam autor będzie Państwu opowiadał na antenie Trójki w audycji Mało Obiektywnie. Dobry wieczór, Wojtku. Dobry wieczór, Mariuszu. Dobry wieczór Państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Powoli staje się to tradycją, że premiery moich kolejnych płyt odbywają się w swojej audycji, Mariusz, z czego jest mi bardzo miło. Imagine Landscapes to jest moja czwarta solowa płyta, pierwsza wydana za granicą. Nagrania zakończyłem pod koniec października ubiegłego roku, choć powiem szczerze, że jak myślę o tej odległej przeszłości z dzisiejszej perspektywy, to na usta ciśnie mi się, że nagrania zakończyłem co najmniej pod koniec ubiegłego wieku. Wydaje mi się, że interpretować tę płytę można na wiele sposobów, czemu sprzyja brak tekstów. Jest to płyta instrumentalna. Natomiast oczywiście tworząc ten album, nie byłbym sobą, gdybym nie miał pewnego schematu, który sobie gdzieś tam założyłem. On zresztą przyszedł mi do głowy dość spontanicznie, jako że w przeszłości studiowałem języki obce i analizę literacką. I właśnie pomysł na album podsunęła mi analiza literacka, gdzie bardzo często samą analizę utworu opiera się na przeciwnościach typu pozytywizm, romantyzm, natura, kultura. I zrodził mi się taki pomysł, żeby stworzyć romantyczny album, który koncentrowałby się na tematach wrażliwości emocjonalnej, mocy wyobraźni. Zresztą jeśli pogrzebać głębiej, na przykład do utworu Williama Blake'a Za ślubiny nieba i piekła, to na pewno można znaleźć na mojej płycie kilka odniesień do tego poematu. Natomiast ważnym elementem Imagine Landscapes, płyty, ostatniej mojej płyty, jest wspomniana wcześniej natura. Od okładek singli, przez okładkę płyty, po sam tytuł, czyli Imagine Landscapes, w wolnym tłumaczeniu wyobraź sobie krajobrazy. I tutaj w ogóle mamy dość ciekawą sytuację, bo tuż po nagraniu tego albumu byłem w sumie przekonany, że te Imagine Landscapes to jest taka zachęta dla słuchaczy, aby zamknęli oczy i słuchając mojej muzyki puścili wodze fantazji. Natomiast powiem szczerze, że tak po długim czasie od nagrania muzyki do dzisiejszej premiery czuję jednak podskórnie, że jest na tej płycie swoisty niepokój. Może nawet z pewnego rodzaju próba odpowiedzi na pytanie, co będzie, jak już wszystko wokół siebie zniszczymy. Zresztą ostatni utwór na płycie, ponad 10-minutowy The Aftermath, czyli pokłosie, następstwa, zwiastuje jednak według mnie coś mrocznego, takiego dehumanizowanego. Ale okej, w sumie im bardziej się nad tym zastanawiam, tym mniej wiem o własnym albumie, więc więc może lepiej nie będę brnął dalej. I myślę, że najlepiej będzie tak, jak zrobimy coś takiego. Zamknijcie proszę oczy, włączcie Imagine Landscapes i co widzicie? Bardzo dziękuję za zaproszenie do audycji. Mariusz, serdeczne dzięki. Ściskam was wszystkich bardzo mocno. No i dużo zdrowia. Wojtek Grabek, na razie. Zostań w domu z trójką. Wojtek Grabek o albumie Imagine Landscapes, który właśnie się ukazał. Wysłuchaliśmy także dwóch kolejnych utworów, Now the Sneaking Serpent Walks i kończącego płytę najdłuższego The Aftermath. Tydzień temu o nowej płycie swojego zespołu opowiadał Państwu Piotr Matusik. Independence, taki nosi tytuł album, tria pod jego kierunkiem. Zostań w domu z trójką.